والضحا واللیل اذا سجا. یہ رسول پاک کے لیے تسلی ہے, رسول پاک کے لیے تسلی. مشرکین نے یہ کہا تھا چند دن جو وحی نہ آئی انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اس سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے. اللہ پاک مشرکوں کے سوال کا جواب دیتا ہے, رسول پاک کو تسلی دیتا ہے, تسلی دیتا ہے, سونے میں تیرے کو ناراض کوئی نہیں. اللہ پاک تسلی دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وضحا, اور اس پہ شواہد پیش کیے جا رہی ہیں. وضحا تسلی, قسم ہے روز روشن کی, واللیل قسم ہے رات کی, اذا سجا جب وہ چھا جائے, ما ودا کا جواب قسم نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے, وما قلا نہ وہ ناراض ہوا. اللہ پاک قسم اٹھا کے کہتے ہیں دن اور رات کی قسم, دن اور رات کی قسم تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, ناراض ہوا نہیں. سمجھو, اگر رب ناراض ہوتا تو دن رات نہ آتے, دن رات پر دن بھی آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑا, رات بھی آ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑا, تو میرے پیارے پیغمبر سمجھ لے کہ تیرا رب تو اس سے ناراض کوئی نہیں ہے. ما وتا کا رب کا وما کلا, یا زحا رات, الزحا سے مراد رسول پاک دا چہرہ, واللیل رسول پاک دیا زلفاں, رسول پاک دیا سونے اپنے چہرے نو چا ویکھیا کر, تیرے چہرے چگے تو زیادہ رونق ہے, اپنی زلفاں نو ویکھا کر او بھی پہلے تو زیادہ پا رونق نے. اللہ راضی نہ ہوندا تو رونق نہ ہوندی, اللہ راضی ہے اسی واسطے رونق ہے, تے سمجھ لے کہ اللہ تیرے تے ناراض کوئی نہیں. اے تفسیر بعد مفسرین لکھی ہے, لکھ کے کہندے نے اتھے چار پانچ ایک اور تفسیر امیر کہندے نے, سب تو غریب تے ضعیف تے کمزور تفسیر اے وے کہ زحا تو مراد رسول پاک دا چہرہ, تے لیل تو مراد رسول پاک دیاں زلفاں. اے تفسیر کمزور اے, ضعیف اے, غریب اے, پر مولویاں نو مزہ آندا نہیں جد تکنے کمزور سنان نہیں. وللآخرت, آخرت صفت موصوف حذف الحالۃ الآخرہ, پچھلی حالت آپ کے لیے بہتر ہوگی پہلی حالت سے. ولسوف یعطیک ربک, اللہ آپ کو عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے, اللہ آپ کو عطا کرے گا. اس کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی, قیامت کے دن گناہگار امتیوں کے لیے رسول پاک سفارش فرمائیں گے, اللہ پاک آپ کی سفارش سے ان گناہگار امتیوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا. وہاں رسول پاک فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ راضی کرے گا آپ کو, وہ کیا ہے؟ امت کی بخشش, امت کی, توحیدیوں کی, مشرکوں کی نہیں. مشرک رسول کا امتی کوئی نہیں ہوتا. الم یجد کا یتیمن, بیان انعامات, بیان انعامات, کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم, فہاوا آوا, اس نے ٹھکانہ دیا تجھے. آپ یتیم تھے, اللہ پاک نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, یہ دوسرا انعام, آپ کو پایا ضالًّا, سمجھو ضالًّا, ایمان کی تفصیلات نہ جاننے والا, ایمان کی تفصیلات. ایمان تو پیغمبر کے پاس نبوت سے پہلے بھی ہوتا ہے, لیکن قرآن والی وہی آنے کے ساتھ جو ایمان کی تفصیلات کا علم ہوا, یہ تفصیلات کا علم پہلے نہیں تھا. اس آیت کی وہی تشریح ہے, ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. ضالن, ایمان کی تفصیلات نہ جاننے والا پایا, فہدا ہدایت, ووجدک عائلن فاغنا, پایا آپ کو عائلن محتاج, فقیر, فاغنا, اللہ نے غنی کر دیا, اللہ نے غنی کر دیا. یہ انعامات ہیں. اللہ پاک اپنے انعامات ذکر کر رہا ہے. اب انعامات پر یہ تین احکام متفرع ہو رہی ہیں. فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ متفرع بر انعام اول, متفرع بر انعام. وَأَمَّ السَّائِلَ متفرع بر انعام دوم. وَأَمَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ متفرع بر انعام سوم. سمجھو ذرا بات کو. یہ عام جو مفسرین معنی کرتے ہیں پہلے وہ کرنے لگا ہوں, عام مفسرین اسی طرح کرتے ہیں. ام الیتیم, یتیم کو جھڑک نہیں کیونکہ آپ خود یتیم تھے, اے پہلے انعام پر متفرع ہے. آگے ام سائلا, ام سائلا سوال کرنے والا آ جائے تو فلا تنہر, اس کو جھڑک نہیں, اس کو جھڑک نہیں. یہ ام سائلا سوال کرنے والا آ جائے اس کو جھڑک نہیں. یہ متفرع پر سوم ہے عام مفسرین کے نزدیک. ام سائلا فلا تنہر, سوال کرنے والا آ جائے یعنی مال کا سوال کرنے والا آ جائے اس کو جھڑک نہیں, اور مال دینے کا ذکر آ رہا ہے وہ وجدہ کا آئل انفاغنا, تیسرا انعام, تیسرے انعام پر یہ متفرع ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ, یہ درمیان والا جو تھا وہ وجدہ کا ضَالًّا فَهَدَى, ایمان کی تفصیلات کا علم نہ تھا اللہ نے تفصیلات عطا کر دی. یہ اللہ کا نعم, اللہ کا انعام ہے, اللہ کے انعامات کو بیان کر. یہ متفرع پر دوم نہ الٹ ہو گیا. پھر وجدہ کا ضَالًّا, یہ جو دوم ہے اس دوم کے ساتھ ام سائلہ, عام مفسرین کے مطابق معنی سمجھو. ام الیتیمہ تو آسان ہے, الم یجد کا یتیمان کے ساتھ تعلق ہے. دوسرا ووجد کا زوالن کے ساتھ تعلق. ام سائلہ سوال کرنے والا, یہاں مفسرین پہ تعویل کرتے ہیں, سوال کرنے والا وجد کا زوالن کے ساتھ تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں سائل سے مراد علم کا سوال کرنے والا. عام مفسرین جو معنی کرتے ہیں وہ معنی کیا کرتے ہیں, سوال کرنے والا اس سے مراد کیا ہے, علم کا سوال کرنے والا آ جائے تو جھڑک نہیں, اس کا تعلق ہے وجد کا زوال. آپ کو علم دیا, ایمان کی تفصیلات اللہ نے دی, جب اللہ نے یہ انعام کیا تو علم کا کوئی سوال کرے تو اس کو جھڑکو نہیں, اس دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. آگے وہ اما بنیمتے کا, اس کا تیسرے کے ساتھ تعلق ہے. تیسرا کیا ہے, مال. اللہ نے آپ کو مال دے کے غنی کیا, لہذا اللہ کا یہ انعام ہے, اس انعام کو بیان کر. مال والے انعام کو کیا کر, بیان کر. یہ عام مفسرین اس طرح کہتے ہیں. یوں ہی ترتیب, ام الیتیم کا تعلق الم یجد کا یتیما کے ساتھ, ام سائلہ اس کا تعلق وجد کا زوالن کے ساتھ, اور سائل سے مراد علم کا سوال, اور اما بنعمت اس کا تعلق وجد کا آئلن مال کے ساتھ. یہ عام طور پہ مفسرین یہ مانا کرتے ہیں. حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ہمارے استاد رئیس المحققین حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے استاد تھے یہ علامہ حماد اللہ حالیجوی. یہ علامہ حماد اللہ سندھ میں بہت بڑے پیر گزرے ہیں, اور بڑے پکے تھے توحید میں, عقیدہ توحید میں بہت زیادہ پکے تھے. ان کا بھی ایک مستقل رسالہ ہے جس میں انہوں نے سماع موتا کی تردید کی ہے. مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی پکے حنفی پکے توحیدی. حضرت استاد مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے. یہاں ان کی ایک تفسیر ہے علامہ حماد اللہ صاحب حالیجوی کی, وہ فرماتے ہیں یہ ام الیتیم فلا تقہر, اس کا تعلق تو ہے پہلے انعام کے ساتھ, بات واضح ہے. آگے وہ ام سائلا, یہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے دوسرے تیسرے کے ساتھ, اس کا تعلق ہے تیسرے انعام کے ساتھ. یہاں سائل سے مراد علم والا سوال نہیں ہے, یہاں سائل سے مراد مال والا سوال ہے. سائل سے مراد کیا ہے, مال والا سوال. آپ کو وجد کا آئلن فاغنا, مال اللہ نے دیا, مال دے کے غنی کیا اللہ نے. اب اگر کوئی مال مانگنے والا آ جائے تو میرے پیارے پیغمبر ناراض نہ ہوا کرو، مال ہو دے دیا کرو، مال ہو دے دیا کرو. آگے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، یہ متفرع بر انعام دوم، یہ وَجَدَكَ ضَالًا، اس کے ساتھ تعلق ہے. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے پاس ایمان کی تفصیلات نہ تھیں، اللہ پاک نے ایمان کی تفصیلات دے کے آپ کو ہادی بنا دیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ سمجھے یہ علم والی نعمت، ایمان والی نعمت، وہ سمجھے یہ اللہ نے آپ کو ایمان والی نعمت دی، اس ایمان والی نعمت کو آگے بیان کیا کر، ایمان والی نعمت کو آگے بیان کیا کر. یہ حضرت حالجوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفسرین کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن حضرت حالجوی کی بات بہرحال زیادہ وزنی ہے. بنعمت ربک، مال کا احسان بیان کر مزہ نہیں آتا، جو عام مفسرین مانا کرتے ہیں بنعمت ربک مال والا احسان بیان کر، نہ نہ، بنعمت ربک ایمان والا احسان، ایمان والا احسان، ہدایت والا احسان، وہ سمجھے ہدایت والا احسان، ایمان والا احسان، توحید والا احسان، یہ آگے لوگوں کے سامنے بیان کر. چلو جی.